Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 16 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Momenty i to dosłownie, i to na poważnie. Złote minuty, tak wprost mówią specjaliści, złote minuty, które decydują o życiu, a nie bez przyczyny mówimy o tym właśnie dziś w Światowym Dniu Przywracania Czynności Serca. Bowiem nagłe zatrzymanie krążenia serca stanowi główną przyczynę zgonów na całym świecie i każdego roku występuje około 400 tysięcy Europejczyków, z czego około 350 tysięcy przypadków zdarza się to poza szpitalem, na ulicy, w pracy, czy w trakcie ćwiczeń albo w domu. Szacuje się, że w Polsce właśnie w wyniku tegoż nagłego zatrzymania krążenia umiera każdego dnia około 90 osób. No i warto, myślę, przy tej okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca zastanowić się, jaką wiedzę na temat pierwszej pomocy mamy i jak wielu z nas w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia byłoby w stanie odpowiednio zareagować. Myślę, że temu właśnie służą

kult ciała, piękna i też przy okazji pięknej duszy. Proszę trzymać kciuki za panią Kasię z Głogowa Małopolskiego, gdzie na razie bezchmurne niebo, 12 stopni. Pani Kasia mówi: dzień dobry, z pierwszego dnia diety i sprzed lustra. Muszę się napatrzeć na siebie, zanim zniknę. Słonecznego dnia, pani Kasiu. Przede wszystkim życzymy wytrwałości. To, że się uda, to wiemy, żeby to utrzymać później, no to zdaje się jest trudniejszym zadaniem. Na dzień dobry także bardzo istotny temat. Pani Kasia z Krakowa tym razem podpowiada, że fantastycznie, że wspominamy o tej pierwszej pomocy i o sprawach sercowych. To bardzo ważne. No i nie tylko przy okazji tego dzisiejszego dnia wspomnienia czy święta. Warto o tym pamiętać. Sygnały od pani Eli z Opola. To meldunek sprzed lustra podczas malunku. No też z samego rana człowiek może się napatrzeć na siebie. Standardowo, jak zwykle. Środa minie, tydzień zginie. Przypomnienie od pani Eli z Opola, gdzie na liczniku 18 stopni. Od pana Artura także z Zielonej Góry, od rolnika, który już od trzeciej w polu i głęboszuje głęboszem ściernisko po kukurydzy. Ach, takie słówka. Miód na moje serce i złoto. Złoto także za oknami, bo to taka doroczna wystawa złoceń i dokumentacja fotograficzna od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego. Piękne, gdy słońce i te barwy malują niezwykłe kolory za naszymi oknami. Myślę, że to też wszystko po to, by nacieszyć się. To bardziej chyba uwaga do tych wszystkich, którzy nie bardzo lubią tę gorszą wersję jesienny. Słotnej, pochmurnej, deszczowej, z deszczem, ze śniegiem, czasami z silnym wiatrem i z niską temperaturą. Do tego też dojdziemy, ale na razie chyba warto, jak to mówią niektórzy, ładować akumulatory, choćby tymi pięknymi widokami za oknem. 12 minut po godzinie 5, co przed nami, o czym dziś będziemy mówić. Między innymi o tym, że dziś ostatni dzień obrad ostatniego posiedzenia Sejmu 8 kadencji. Izba zapozna się między innymi z raportem końcowym z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zawiera on konkluzję, że powstanie i ekspansja grupy były wynikiem słabości państwa, dysfunkcjonalności organów stojących na straży praworządności, wymiaru sprawiedliwości, systemowych luk prawnych, bierności, pobłażliwości aparatu urzędniczego, także braku stosowania przepisów prawa przez organy władzy publicznej. Wznowienie obrad nastąpi o godzinie 9. A wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody Bohateron 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Ta gala rozdania nagród jest częścią akcji Bohateron Włącz Historię, którą organizują Fundacja ROSA oraz Fundacja Sensoria z Wrocławia, a jej hasłem jest Pamięć, Edukacja, Pomoc. Jednym z partnerów strategicznych akcji jest Polskie Radio. Dziś rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników. To unijny mechanizm wsparcia dostępny dla producentów żywności ze wszystkich krajów wspólnoty. W tym roku zwiększono wysokość wypłacanych zaliczek w przypadku części płatności do 85% przysługującej pełnej kwoty. Więcej informacji oczywiście nie tylko z kraju, także z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. Prawie 14 minut po godzinie 5. Spoglądamy do kalendarza. Dziś imieniny Gawła, Gerarda i Florentyny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?

Art Blakey w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie spotkań z niezwykłymi tetami, jak mówiłem w dzisiejszym kalendarzu muzycznym. Ach, fantastyczne brzmienie. Wspomnienie niezwykłego amerykańskiego perkusisty jazzowego. Urodził się w 1919 roku, a zmarł równo 29 lat temu. W muzycznym, choć tu waham się, bo powinienem powiedzieć też i po części radiowym, ale tu wspominamy datę związaną z wydarzeniem telewizyjnym. W naszym kalendarzu zatrzymujemy wehikuł czasu na roku 1958. Wówczas to 61 lat temu w programie pierwszym Telewizji Polskiej rozpoczął działalność Kabaret Starszych Panów. Kabarecik starszych panów. A w nim wasi unierzeni słudzy. Jak zwykle w stroju służbowym. W żakiecie. W cylindrze. W sztuczkowych spodniach. W perlowym plastronie z perłą plastronową. Oraz w kupletach. Prowadzone przez Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego istniał do 1966 roku. Jest uważane za najbardziej zdumiewające i niepowtarzalne zjawisko w historii polskiej telewizji, w ogóle w dziejach kabaretu. 61 lat temu w pierwszym programie Telewizji Polskiej rozpoczął działalność Kabaret Starszych Panów. Przypominamy pozostałe daty. W 1384 roku w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja królewny węgierskiej Jadwigi, córki Ludwika, króla Polski, Węgier, na królową Polski. Wyszła za mąż za Jagiełłę, księcia litewskiego, koronowanego na króla Polski. W 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił błogosławioną Jadwigę świętą. 16 października, dziś polskie święto państwowe, dzień papieża Jana Pawła II, obchodzony w rocznicę wyboru Karola Wojtyły, arcybiskupa i metropolity krakowskiego na stolicę Piotrową. Rok 1978. Również tego samego dnia, 41 lat temu, Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie zdobyła Mount Everest. 21 lat temu zmarł jeden z twórców internetu, Jonathan Postel. A 15 lat temu zmarł Tomasz Strzembosz, historyk najnowszych dziejów Polski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Był związany z harcerstwem, jednym z twórców Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, potem przewodniczącym honorowym, przewodniczącym ZHR. Autor książek i ponad 100 publikacji naukowych, redaktor naukowy kilkunastu innych pozycji, brat Teresy i Adama Strzemboszów. Profesor Tomasz Strzembosz zmarł w roku 2004. A w roku 2007 zmarł Jerzy Markuszewski, reżyser teatralny, twórca i główny animator Studenckiego Teatru Satyryków. W muzycznym kalendarzu kolejna data i tym razem najlepsze życzenia urodzinowe, bo pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi amerykańska piosenkarka zespołu Wilson Phillips, Wendy Wilson. Piosenkarek występujących w tym zespole, Wendy Wilson. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, a ciąg dalszy już za chwilę. Teraz po 5:30. Czas na prognozę pogody. dziś we wschodniej połowie kraju słonecznie, poza tym będzie się chmurzyć i może padać, a najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, choć w zachodniej części wybrzeża dość silny, a nad samym morzem porywisty, do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 15 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie 18, w centrum 20, do 22 w Bieszczadach. I jeszcze przypomnienie od pana Damiana, bym to ja przypomniał. A więc w niniejszym czynie. Proszę przypomnieć kierowcom, do czego służą światła przeciwmgłowe. The same it seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. All the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open, let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on, and I'm getting old. I'm getting old. So long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. John Mayer, najmłodszy z dzisiejszego grona jubilatów, w muzycznym kalendarzu kończy 42 lata. Składamy najlepsze życzenia temu amerykańskiemu wokaliście, gitarzyście i autorowi tekstów. Wszystkiego dobrego. Pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona, jest z nami. To wydaje mi się, że słuszna koncepcja, bo wielu osobom spać się chce. Pomagamy jak możemy i muzyką, i słowem, a słowem także pozdrawia pani Magda z Kleszczowa w Łódzkiem. Informuję, że wczoraj brała udział w uroczystościach, uroczystych obchodach stulecia istnienia parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Kleszczowie. I jest pewna, że w rodzinie trójkowych słuchaczy są także tutejsi parafianie. Do tego gorąco pozdrawia o poranku pani Magda z Kleszczowa w Łódzkiem. Sygnał od pana Darka Zimnolubnego już też na słuchu i od pani Kasi podziękowania za trzymanie kciuków. Jakoś tak z budzikową rodziną będzie łatwiej się odchudzać. A jeszcze pani Kasia przypomina zeszłoroczny wynik minus 10, przybyło 3, więc w ostatecznym rozrachunku stan minus 7. A jest nieźle. Rok do roku, kilogramik do kilograma i będzie dobrze. Kolejna data w muzycznym kalendarzu za 23 minuty 6 i też urodziny, i też najlepsze życzenia. 57 lat kończy Michael Balzer, Flea, australijski muzyk, współzałożyciel Red Hot Chili Peppers. Club, it's

Match Montana Overdrive już prawie na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza i też urodzinowo, bowiem 76 lat temu urodził się Fred Turner, kanadyjski muzyk, basista, wokalista i autor tekstów. Składamy najlepsze życzenia wszystkim urodzonym. A propos świateł, jeszcze pan Janek pozdrawia, też literacko, poetycko, światła przeciwmgłowe, do pracy gotowe, gdy jest mgła i mniej niż 50. Pięknie, dziękujemy. I jeszcze do dyskusji swoje 3 grosze dorzuca pan Andrzej, do rozmowy o kultywatorowaniu i rapowaniu, bo przypomniała się panu Andrzejowi, jak dziecięciem będąc, historia i pomysł, kiedy wpadliśmy którejś zimy z kolegą na pomysł użycia kultywatora konnego w charakterze sanek. No, w dół jechało się świetnie, kto choć raz widział konny kultywator, ten wie dlaczego. Niestety później wyciąganie naszego środka lokomocji z krzaków przerosło nasze możliwości. Oj, dostało nam się od taty, dostało. Za 16:06 to już teraz czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Danny Reeves jest piosenkarzem, który właściwie znany jest z jednego, ale wielkiego przeboju, Girl on the Billboard. Można powiedzieć, że piosenki country dla truckerów, dla kierowców wielkich ciężarówek zaczęły być popularne już w latach późnych 30., później w latach 40., no a wreszcie w latach 60. To już było apogeum. Pojawili się młodzi wykonawcy, którzy świetnymi głosami, niskimi, męskimi, opowiadali ciekawe historie. To jest opowieść o tym, że kierowca musi mieć w swojej kabinie dziewczynę, której fotografię kocha. The girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Rolling down the highway in my Jimmy hauling freight from Chicago to St. Louis. Lord, I see her every day. Oh, a double clutching weasel like me can hardly ever get a girl look at him that way. Smiling like the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Well, what a girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I bet it wouldn't take her very long to get gone if someone would pull a dirty trick and take her towel away. I slow my Jimmy down to 20, that's how many wrecks I see there every day. Caused by the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I do do do do do. I do do do do do. Oh, I love the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I guess I'm getting bolder, cause I'd rather kiss and hold her than just keep looking at her every day. At 4:45, coffee drinking, eating time, Jimmy shimmied while I woke up the artist and painted a display of the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Doggone that girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Sleepy-headed painter said the girl wasn't real and I'd better get on my way. On Route 66 from the billboard to Chicago, you'll find tiny pieces of my heart scattered everywhere. Shattered by the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I do do do do do. I do do do do do. Do do do do do. I do do do do do. Del Reeves zaśpiewał piosenkę Girl on the Billboard, czyli dziewczyna z fotografii. Tak, którą kochają kierowcy. Ned Miller jest Kanadyjczykiem. Pamiętam, że jego piosenka From a Jack to a King trafiła do Polski za pośrednictwem Radia Luxemburg. Wtedy od czasu do czasu nadawało to radio także piosenki country, jeśli to był rzeczywiście wielki przebój. Nedowi udało się zrobić taką piosenkę, która opowiadała o miłości figur karcianych, bo Jack to jest właściwie walet, a King to jest król. I oczywiście obydwaj mogą walczyć o serce damy. Ned Miller. From a jack to a king, from loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen, and walked away with your heart. From a jack to a king, with no regret I stacked the cards last night, and Lady Luck played her hand just right to make me king of your heart. For just a little while I thought that I might lose the game, then just in time I saw the twinkle. Jack to a king, from loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen, you made me king of your heart. Jack to a king, from loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen, you made me king of your heart. I człowiek może nucić później przez cały dzień od rana. Takie właśnie country. Ciąg dalszy jutro przed szóstą. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem za 10 minut szósta. Podaruj mi trochę słońca.